Og til sidst et kig på vejret denne anden pinsedag, og det byder på endnu en tør solrig dag, men i løbet af dagen bliver det dog lidt mere skyet nordfra. Temperatur mellem 18 og 23 grader ved vestkysten, lidt køligere, lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Slut på nyhederne. Nu skal vi have 3 timer dedikeret til sommeren, og din sommerværtinde er Katrine Romme. Tak for det, Jacob. Da jeg gik i seng klokken 10 i går aftes, var det lyst. Og her til morgen klokken 4, da jeg cyklede på arbejde, havde lyset knap nok været i seng, før det stod op igen. Og så er der lugten af træerne og græsset og asfalten, der lige er blevet kysset af nattens fugtighed. Det er sommer i Danmark, og det er den længe ventede sommer, jeg har dedikeret de næste 3 timer til. Men hvad er det bedste ved den danske sommer? Det kan du give mig dit bud på sms. Du skal bare skrive til 42 600 247. Jeg hedder Katrine Romme, og for mig er noget af det bedste altid været de bare tæer. Som lille kunne jeg ikke vente med at få de små pølser ud på de varme fliser, og når jeg spurgte min mor, må jeg få bare tæer, var svaret altid det samme, når du har set 2 sommerfugle flyve sammen. Flyve sammen. Det har Lisa Ekdahl set, eller i hvert fald en. Her er et af hendes gamle numre, jeg har sat en fjeril. Jag har sett en fjäril, den fjärilen var blå. Jag har sett en fjäril, så vacker att se på. Jag ville hålla den skönheten i min hand. Men skönheten är ingenting man fångar, den är bara något man ser någon gång. Ibland. Jag har ofta tänkt på dig, på vad du sett och vad du sagt, på hur du väckt mina drömmar som jag kvävde med mitt självförakt. Och du är lika vacker som den fjärilen jag såg. Lika evig och föränderlig är du som det skiftande blå havets våg. Jag har sett en fjäril flög förbi. Jag har sett en fjäril fri från melankoli. Jag ville hålla denna frihet i min hand. Men friheten är ingenting man fångar. Men öppnar jag min hand kan den vila där. Ibland, någon gång ibland, om jag öppnar min hand kan du vila där ibland. Någon gång ibland. De næste 3 timer er som sagt dedikeret til sommeren. Vi skal høre om EM i fodbold, feriemål, sommermode, danskernes særlige i forhold til varmen og lyset og meget mere. Og med mig på rundturen i nogle af de her sommerfortællinger har jeg Rikke Forkammer. Godmorgen. Godmorgen. Du er forstander på Krogerup Højskole, og lad mig starte med at spørge dig, hvad skal du lave i din sommerferie? Dels så skal jeg have nogle korte kurser på Krogerup Højskole, stå for dem, og dels så skal jeg en tur med min mand til Tanzania. Og Tanzania, jeg havde jo umiddelbart, da jeg ringede til dig, forestille mig, at du skulle til Læsø, eller til, så skulle du til Tanzania. Hvad er der ved Afrika, som gør, at du skal dernede? Ja, men da jeg var barn, fra jeg var mellem 12 og 14 år, så boede jeg i Tanzania med min mor og far og min bror. Og Det gjorde et udsletteligt indtryk på mig i de der meget følsomme år, man har, når man er i den alder. Og det har gjort, at jeg har en uendelig kærlighed til Afrika og rejser der rigtig tit. Og hvad er det ved Afrika, der betager dig i sådan grad? Jamen, det er menneskene. Menneskene. og musikken. Det er de to ting, som virkelig har sat sig dybe spor i mig. Og det med menneskene, der kan man sige, at de har en helt speciel måde at være mennesker over for hinanden på. Meget varme, meget inkluderende. Nogle gange kan man godt mærke, at de ikke bor i isolerede familier, men at de bor mere i store familier og sådan. De er meget, meget inkluderende, når man er sammen med dem. Også sådan fysisk, ikke seksuelt fysisk, men de er rigtig gode til at tage en i hånden og sige store ord som I love you og sådan, som vi ikke er vant til i Danmark. Det gør, at man føler sig rigtig værdsat og set på og elsket, når man er der. Det er den ene ting. Og så musikken selvfølgelig, som jeg har dyrket lige siden, synes jeg er meget fascinerende og meget sammensat og pragtfuldt. Ja. Men de her mennesker, altså de lever jo under ofte nogle meget anderledes forhold, end vi har. Ja, meget mere primitivt og ofte meget mere fattigt. Mm. Hvordan opleves det at være dernede, fordi du har boet der i 2 år? Hvordan er det at være dernede på den måde, de levestandarder, og at du har noget helt andet, end de har, sådan rent materielt? Ja, det er selvfølgelig noget, man skal vende sig til at se på og være en del af, også som barn. At man har helt andre muligheder som en pige, der kommer fra Danmark, end mange af dem, som var dernede. Men der er det... det lyder så overfladisk, men det er faktisk sådan, så at den kvalitet, de har som mennesker, og den livsglæde og stolthed, som de ofte har over deres liv, uanset om de har ingenting eller en lille smule, den gør, at man får sådan en respekt for deres liv, også selvom den har andre vilkår. Og hvad du siger, at det der med de store ord og de varme følelser, det er det, de kan. Hvordan har du oplevet det? Jamen, det har jeg for ganske nylig, hvor vi har været i Sydafrika, og en af vores gode venner stod og bare sagde til mig, Rikke, du er min bedste ven, og din mand og dig må aldrig gå fra hinanden, så vil jeg ikke snakke med nogen af jer igen. Og ligesom sætte tingene sådan lidt på spidsen, men på en sød og kærlig måde. Ændrer du dig selv, når du er dernede? Altså, bliver du også større i slaget? Og... ja, det gør jeg. Jeg kan mærke, at herhjemme, der holder vi sådan en lidt nedtonet måde at være gode venner på. Vi giver hinanden et knus og sådan, men vi siger aldrig, du er min bedste ven, og jeg kan ikke leve uden dig. Og den der slags ord, det gør man bare ikke til sin gode veninde i Humlebæk. Det kan man meget bedre over for sine afrikanske venner. Det var sådan så, at vi lige har sunget med en mandlig vokalgruppe, det kommer vi tilbage til, i Sydafrika, og den sidste dag, der kom en af fyrene hen til mig, så sagde han, nu har du fået en søn i Afrika. Det er mig. No. Og det er på den måde, og det er meget, meget rørende. Han gik rundt til hver enkelt af os, og havde forberedt, hvordan han ville ligesom connecte os forever. Og det var jo en fantastisk måde at sige det til mig på, at nu har jeg fået en afrikansk søn. Og du taler Swahili, og det gør jeg ikke. Men jeg har talt noget, en del spansk, og der kan jeg huske det der med, det er også som om, man kan udtrykke, altså man udtrykker sig anderledes på det sprog. Er det også tilfældet med Swahili? Ja, jeg vil sige, jeg taler ikke flydende Swahili, så jeg kan ikke sådan udtrykke de store ting på den måde på Swahili. Men jeg kan bare huske, at mine afrikanske veninder, da jeg gik i skole i Tanzania, og hvor jeg var den eneste hvide pige på den her skole, hvor jeg gik, at de var om mig hele tiden. De holdt mig i hånden, og de adede mig i håret, og de lavede mit hår og flettede det, og sådan meget, meget fysisk kontakt hele tiden. Og jeg ved, at mange af de sange, som vi sang, var også store kærlighedssange med mange store ord. Mm. Og så er der musikken. Ja. Sangen. Ja. Og det. Hvad er det med det der? Du har jo optaget af det her afrikansk musik, og så har du taget, 6-7 helt lyshårede, unge, smukke nordiske piger, og sat dem til at synge i det, der hedder Baobab Singers. Ja, det er 7 unge danske kvinder. Og de er tilfældigvis alle sammen lyshåret. og så synger de hammerne godt. Den der fascination af den afrikanske musik, den fik jeg allerede i Tanzania. Hvor hvis en lærer gik ud af klassen, så var der en eller anden, der ville starte på en sang, og inden man havde set sig om, så var den 4-stemmig. Og jeg spurgte sådan min pige, der sad til højre for mig, jeg sagde, hvordan ved du, hvad du skal synge? Altså, der herhjemme, der lærer vi ligesom sopranen og alten og tenoren og bassen. Og her, der brød de bare ud i 4-stemmig sang. Det var så fascinerende. Jeg elskede det bare. Og så de her meget enkle klange, der står meget, meget stærkt. Og gentagelsen hele tiden. Man gentager den samme sætning, den samme frase. Måske med en lille variation. Men det gør faktisk, at man bliver sådan lidt transeagtig, hvis man lader sig sluge op af det. Og det har været rigtig. Det har sat sig et dybe spor. Og det virker jo. Der tænker jeg så, fordi de er jo. Altså, afrikaner, ikke, stemmerne, de der runde, bløde, altså store stemmer, og rytme har de, og man bliver altid sådan lidt ærgerlig over, man ikke er helt lige så lækker som dem, når man er på et dansegulv sammen med dem, ikke? Og så har du så har du prøvet at bekræfte dig med at sætte nogle danskere til at gøre det. Er det ikke en stor udfordring? Både ja og nej. Altså, man kan sige, at det rent dansemæssigt kan nogle gange være en udfordring. Fordi når vi er sammen med sydafrikanske kor og sådan, man kan mærke, at det kommer helt nede fra det dybeste, dybe urmenneske. Eller at det er selvfølgelig noget, de er vokset op med på en anden måde, end vi er. Rent sangligt, der tror jeg, der har vi også nogle fordele ved at være danskere. Vi har en anden tradition og synger på en anden måde, og er måske lidt mere fokuseret på renhed og på ting og sager, som giver de her afrikanske sange en lidt nordisk og anden klang, som jeg synes er fascinerende, og det synes sydafrikanerne i hvert fald også. Ja, fordi I har jo faktisk været dernede og indspillet. Ja. Det har vi. Vi var dernede og synge til Desmond Tutus 80-års fødselsdag i oktober. Og så var der en kendt musiker, Hugh Masekela, som er trompetist og som rejser rundt i verden med hans band. Har også lige været i Danmark. Han ringede til mig på mit kontor på Krogerup en dag. Og jeg sagde, det er Krogerup Højskole, det er Rikke. Og så i den anden ende, så sagde han, this is Hugh Masekela. Og jeg vidste godt, hvem han var. Så jeg tænkte, hold op. Ja, så han ringede og spurgte, om Baobab Singers havde lyst til at komme ned til hans studie i Pretoria og indspille en CD med ham. Altså, det er ikke noget, man overvejer et eneste sekund, det vil jeg sige. Det var meget fantastisk, at han ringede til mig og spurgte om det. Og det var, fordi han havde set os i fjernsynet, da vi sang for Desmond Tutu, hvor det blev transmitteret, og hvor han bare tænkte, wow, de er jo meget mere afslappede end alle de andre tilsammen. Dem må jeg lave noget med. Og der sang vi en dansk sang, og vi sang nogle sydafrikanske sange. Og så fik han ideen til at lave en CD, der kombinerer både danske sange og sydafrikanske sange. Med ham på trompet og med en mandlig vokalkvartet, som hedder Complete, som består af 4 professionelle sydafrikanske sorte mænd. Så det var det mørke, mørke møder det lyse, lyse. Det møder det lyse, lyse, og det sydafrikanske møder det nordiske. Vi sang både 3 danske sange, en svensk og en norsk. Og så tænker man, hvordan foregår sådan en kombination? Og det viser sig bare at være det lykkeligste samarbejde, og der er kommet noget meget flot ud af det. I skal nok få lov at høre det lige om lidt, men jeg skal lige høre. Han sagde, I var afslappet. Det kunne han lide. Hvad mere? Hvad har han fortalt mere om, hvad det var, der gjorde, at det var lige jer, han skulle lave noget sammen med? Jeg tror, han synes, at jeg synes, at danskere, de er gode til både at være professionelle og afslappede på en gang. Det fascinerer mange mennesker, den måde vi har, den tilgang vi har til tingene på. Og det tror jeg, han så i de her tøser, som stod og sang hans hjemlands vemodige sange, plus en dansk sang, vi sang, Ole sad på en knold og sang, der i kapellet, eller nej, ikke i kapellet, i katedralen i Cape Town. Og jeg tror, at kombinationen af, at pigerne synger rigtig godt, og at de så stod og var sådan lidt smilende og afslappet, det kunne han rigtig godt lide, at det ikke var alt for højtidligt. Og så tænkte han, den sound og den attitude vil jeg rigtig gerne arbejde med. Og vi har fået lov at spille et nummer fra denne her CD, I har været nede og indspille. Det er ikke helt færdigt endnu, men det lyder rigtig godt, jeg har hørt det. Og nu må du få lov at fortælle, hvad det er for et nummer, vi skal høre. Ja, vi skal høre en sang, som hedder Mbombela, som er en sydafrikansk sang, som Hugh Masekela tidligere har indspillet. Og det handler om togene, som kører tidligt om morgenen, og er ligesom symbol på hele den arbejdskraft, som tit har forladt deres landsbyer til at tage til Johannesburg og arbejde. Og ja, så beskriver de her tog, som ligesom kører væk fra landsbyerne der tidligt om morgenen. Og den kommer her. When you go Mbombela, Sluttede den. Og du skal altså til Tanzania, Rikke Forkhammer, men der er nok ikke så stor chance for at løbe ind i helt vildt mange andre danskere, men det er der derimod, hvis man tager til Grækenland, fordi faktisk er Grækenland det tredje mest populære rejsemål for danskerne. Og så tænker man måske, ja, det var før krisen, men nej, den græske krise har faktisk ikke fået danskerne til at holde sig væk fra Grækenland. Tyskerne derimod, de har vendt ryggen til landet. Kun halvt så mange tyskere tager til Grækenland i år i forhold til, hvad der plejer. Men blandt danskerne har salget altså været en anelse bedre, forklarede Startours direktør Stig Elling til Berlingske Nyhedsbureau for godt en uge siden. Vi har altså faktisk et godt salg, specielt på de græske øer. Det er det, at danskerne godt vil være. De vil ikke til Athen, men de vil ud på de trygge græske øer. Det vil de sidste år, og det vil de også i år. Så vi synes, der er en stabilitet af salg af rejser til de græske øer. Men hvad så, hvis ferien i Grækenland bliver ramt af problemer? Det er noget, jeg kan fortælle om lige om lidt. Men hæng lige på, fordi nu sprang jeg over noget. Fordi hvad er det for en Grækenland, der møder de mange danske turister? Det spurgte Louise Windfeldt Høberg, som er vært på datolinjen. Tom Terkelsen Christensen, der er lektor i græske samfundsforhold ved Københavns Universitet, om for et par uger siden. Lad os høre, hvad han sagde. Ja, man kan både sige ja og nej, og det afhænger jo i høj grad af, hvor det er, man tager hen. Altså, nu hørte vi lige fra startture, ikke, at de fleste af deres rejser går til øerne. Og man kan se en stor forskel mellem øerne og så for eksempel hovedstaden eller Athen eller Saloniki i Nordgrækenland, hvor man på øerne og i provinsen generelt kan sige, at der går livet ofte, som det har gjort tidligere, stille og roligt. Det er, hvad kan man sige, nogle herlige mennesker, nogle herlige omgivelser at komme til. Hvorimod, hvis man tager til storbyerne, ikke, så vil man se, at krisen har afsat en lang række, hvad kan man sige, mærker i form af adfærd. Den måde, som folk er indbyrdes på, der er en stor usikkerhed. Man kan se, at der er flere fattige i hverdagsbilledet. Der er faldende priser. Tavernerne er ikke fyldte, som de plejer at være. Så man kan sige, at der er sket nogle forandringer i de større byer. Og så er det også lidt afhængigt af, hvilke øjne man ser med. Grækerne vil se det på en anden måde, end vi gør det som turister omvendt. Alligevel så siger Stig Elling, at de græske hoteller ikke burde være ramt af krisen. Prøv at høre her, hvordan han beskriver situationen. Det kan godt være, at tyskerne og grækerne ikke er så gode venner med i øjeblikket, men altså os danskere, vi er altså meget, meget glade for de græske øer og har været det i rigtig mange år, og der skal utrolig meget til for os danskere til at vende ryggen til de græske øer, så længe at det er velfungerende, og de tager godt imod os, og tingene ellers fungerer, og det gør de. Har han ret i, at Grækenland fungerer, eller er det en salgstale? Ja, men det jo kommer også lidt an på, hvordan man ser det. Ikke? Fordi hvis man kender det græske system indefra, så vil man jo se, at der er mange, i hvert fald i forhold til den standard, svigt og korruption og lignende. Ikke? Men hvis man ser det sådan udefra, uden at kende systemet, så synes man, det måske fungerer meget godt. Det der med, at krisen har betydet, at økonomien er gået ned, det betyder for eksempel ikke, at der er 68.000 virksomheder, selvstændige virksomheder, hvor de fleste er meget små, der er lukket i 2011. Herunder en masse små hoteller, en masse små forretninger osv. Og det har betydet, at Hvis man tager både turistområderne og i Athen, så vil man sige, at relativt dyre forretninger har ikke kunnet løbe rundt længere. Der er opstået så at sige, en ny trend med billige forretninger, hvor man kan købe, hvad det skal være. Og når man ser på den måde, som systemet fungerer på, ikke? Vi kan bare tage det eksempel, så når man så som dansk turist tager en færge og køber en færgebillet, ikke? Ja, så er man ikke klar over, at 10% af den færgebillets pris, ja, den går til for eksempel sømændene og havnearbejdernes pensionsfond. Ikke? Det vil sige, at færgeprisen er faktisk 10% dyrere, end den burde være. Ikke? Men generelt kan man sige, at det er billigere i Grækenland. Mange grækere er ramt af fattigdom, som du også selv nævner. Hvordan kommer det til udtryk i gadebilledet? Jamen, det kommer til udtryk ved, at man afhængig af, hvor man er i Grækenland, for det kan variere, ikke, så vil man se flere fattige i gadebilledet. Udover indvandrere, som der også er mange af, ikke, så er der faldende priser. Og hvis man går rundt ikke, og leder efter en taverne, ikke, så vil man se, hvis man ellers har været i Grækenland før, at tavernerne ikke er så fyldt, kan nu snakke ikke bare turiststederne. Ikke. Grækerne har ikke længere råd til at gå ud og spise hver anden dag. Ikke. De sparer på pengene. Den indlandske hvad kan man sige, købekraft er faldet betydeligt. Ikke, og det er også det, der gør, at nogle af priserne er faldet. Men generelt skal man altså ikke regne med, at det er blevet ekstremt billigt i Grækenland. Det er blevet billigere. For eksempel en almindelig kaffe, som tidligere kostede 2 euro. Den kan man nu, så at sige, mange steder få til 1 euro. Ja, og så er det så, at jeg kan fortælle jer, hvad det er, I skal gøre, hvis der kommer problemer på rejsen. Eller det er faktisk Martine Kitting, der fortæller, hun er chef for Forbruger Europa. En forbrugerrådgivning finansieret af EU's medlemsstater. Og det er min kollega Rasmus Mark Pedersen, der har talt med hende. Hvis nu ens fly bliver aflyst, det kan være, der er en strejke i lufthavnen, eller der er andet, der gør, at man ikke kan komme hjem. Hvad er ens rettigheder så? Jamen, efter EU-forordningen om flypassagerers rettigheder, så har man som forbruger som udgangspunkt ret til enten at få penge tilbage på flybilletten eller få omlagt sin rejse ved førstgivende lejlighed, hvis flyet bliver aflyst. Man kan også vælge at få omlagt rejsen til en senere dato efter eget valg, hvis der er ledige pladser. Man skal være opmærksom på, at de rettigheder, som jeg lige har nævnt, de gælder ikke ved sådan noget, der hedder som usædvanlige omstændigheder. Det kan muligvis være en strejke. Ja, du siger muligvis. Altså, hvad er det, der gør, om en strejke er en usædvanlig omstændighed eller ej? Jamen, det vil afhænge af de konkrete omstændigheder, om det vil være det, der kaldes for usædvanlige omstændigheder i forhold til EU-forordningen. Og det vil i sidste ende være domstolen, der skal afgøre det. Okay, men så kan det være, at man har booket et værelse på et hotel, eller man har lejet en bil hos et bilselskab, men det her selskab er så gået konkurs. Hvad har man så af rettigheder for måske at få penge igen, eller få et nyt hotelværelse? Jamen, det afhænger lidt af, hvordan du har købt din ydelse på enten hotellet eller bilejen. Hvis du har købt det direkte hos selskabet, så er pengene formentlig som regel desværre tabt, medmindre man har købt en eller anden form for ekstra dækning eller ekstra forsikring i forhold til en konkurs. Hvis man til gengæld har købt det hos et rejseselskab, som en samlet ydelse, der for eksempel både dækker fly og hotel og billeje og mange andre sjove ting, så er det som udgangspunkt rejseselskabets ansvar, så vil man kunne rette krav mod rejseselskabet, og de vil så kunne finde nogle nye overnatninger eller noget til dig. Og så er der, hvis jeg nu er i shoppehumør og finder et knaldgodt tilbud på gaden i Grækenland, tænker, det her kamera, det vil jeg gerne have med mig hjem. Hvad skal man så være opmærksom på i forhold til for eksempel sådan noget som garanti og så videre? Hvilke rettigheder har man, hvis kameraet så på et senere tidspunkt går i stykker? Jamen, man er jo så heldig, at hvis man som forbruger køber en vare i et land, som ligger inden for EU, så har man stadig 2 års reklamationsret, ligesom hvis du køber den i Danmark. Og der kan være gode penge at spare ved at købe din vare, for eksempel et kamera i udlandet. Det kan dog være en god idé at undersøge priserne af markedet hjemmefra for at undersøge, om det rent faktisk er billigere, fordi man skal også huske på, at hvis man skal reklamere over produktet, fordi det går i stykker inden for de 2 år, så kan det være lidt mere besværligt, fordi produktet er jo købt i Grækenland. Ja, og skal man så helt hen til den græske butik igen, tage et fly og aflevere den på disken, eller er der andre måder, man kan reklamere over et produkt? Jamen, det vil i høj grad afhænge af, hvordan du har købt produktet, og hvilken sælger du har købt produktet hos, og hvad de vil gå med til. Men man kan jo altid forsøge at kontakte dem via e-mail, eller deres hjemmeside, skulle de have sådan en, og se, om de vil tage imod det. Der kan dog være noget omkring forsendelsesomkostninger. Du har købt det i Grækenland, så må en græsk sælger jo også formode, at reklamationen sker dernede. Ja, og Grækenland er det tredje mest populære land for os danskere at rejse til. 250.000 danskere skal i år til Grækenland. Topscoren er Spanien, og ind på andenpladsen har i år snedet sig Tyrkiet, som har oplevet en kraftig vækst de seneste år. En af de ting, der også kommer til at fylde til sommer, det er EM i fodbold. Og en af dem, man kan kigge på, hvis man ser fodbold til sommer, det er William Kvist. Sådan lige ud af landevejen. William med W og Kvist, K-V-I-S-T. Og sådan er han til synlædende også. Ordentlig og ikke særlig krukket. For mens nogle fodboldspillere trækker et spor af skandaler og tabloidforsider efter sig, så er William Kvist mere afdæmpet. Mens holdkammeraterne på landsholdet spillede billard eller lå ved poolen under sidste VM, sad han på værelset og skrev på sit bachelorprojekt. Og i stedet for at tage til udlandet og score kassen på en stor kontrakt som ung, ventede han til han var midten af 20'erne og skiftede i sommer danske FCK ud med tyske Stuttgart. Der til synlædende brød frugt, han er blevet kåret til et af sæsonens bedste indkøb. Nu skal han om en måned til EM i fodbold med det danske landshold. Jakob Holmann Willumsen var tidligt i maj i Sydtyskland, hvor han ledte efter svaret på, hvorfor fodboldens Mr. Perfect aldrig sætter en fod forkert. Stuttgart fans brøler ned mod banen iført holdets hvide spilletrøjer. Bag på en del af dem er tallet 4 påtrykt. Kvist står der ovenover. Stuttgart er på udebane på Allianz Arena, lidt uden for det centrale München. Hjemmeholdet og dagens modstander er lokalrivalerne fra storholdet Bayern München. Og nummer 4 er en populær spiller blandt Stuttgarts fans. I think he's a very good buy and was one of the key players this year. I think it's a nice player and there's some nice character and it's good for this team. William Kvist, well, it's a good player. De mere neutrale iagttagere er enige. William Kvist blev tidligere på sæsonen kåret til et af sæsonens bedste køb af det store tyske fodboldblad Kicker. Helt fair lyder det nede i presselogen på stadion. You can say that he can be very satisfied with what he has achieved in his first year in Stuttgart. Siger Heiko Henriksen, der følger Stuttgart for avisen Stuttgart Zeitung. Han mener, at den danske landsholdsspiller, der blev solgt for 26 millioner kroner, ligger i top 3 over de bedste indkøb for klubben nogensinde. From what I remember, he maybe can be within the first 3 places on the top 3 because he wasn't so expensive and I think they made a very good pick. Nede på banen scorer Bayern München til 1-0, og de vinder senere kampen. Undervejs bliver William Kvist skiftet ud for at skåne hans lidt slidte krop efter en lang sæson. Og også uden for banen passer Stuttgart godt på den danske fodboldspiller. Når man er et af ligaens bedste indkøb, ja, så bliver man beskyttet. I op til 2 uger op til kampen har Stuttgarts pressefolk igen og igen svaret nej til et interview. Men så pludselig ud af omklædningsrummet kommer den 27-årige dansker, og på flydende tysk taler han velvilligt med pressen. Tegn om til 90 minutter, så das war it. Das war es leider so, ja. Bisschen Glück hat er ønsket fejl heute. Må jeg ikke stille et spørgsmål på dansk? Jo, goddag. Hej, jeg hedder Jakob. Hej, William. Hej, jeg er fra Radio 24/7. Ja. En ny radio i Danmark. Ja, velkommen til. Tak skal du have. Altså, din første sæson er nede. Hvordan vil du selv beskrive den? Lang. Man kan sige, at jeg har lært meget, synes jeg. Både personligt, jeg var meget tryg i min lille andedam hjemme i København. Kendte alt og alle og kørte rundt på min cykel. Og det er klart, det er noget andet at skulle klare sig selv i det store udland. Jeg havde ligevis min kæreste med. Jeg tror ikke, jeg har klaret den ude hende. Man kan sige, du har skiftet cyklen ud? Jeg har skiftet cyklen ud. Nu har vi Mercedes. Nu er det Mercedes-by, så jeg har fået en fin Mercedes i stedet for. Men på den måde kan man sige, så er det ekstremt lærerigt. Både personligt og sportsligt. Og netop det med at lære sproget. At forberede sig, planlægge og styrketræne hjernecellerne, det er ifølge hovedpersonen selv forklaringen på hans succes. Det er ikke så nemt måske. Det er i hvert fald ikke så tit, man har set, at folk direkte fra Superligaen kommer og slår sig 100% igennem i udlandet. Og det er klart, det er jeg meget tilfreds med at kunne gøre indtil videre. Men hvordan kan det lade sig gøre? Jeg har gjort mit hjemmearbejde rigtig godt. Jeg har arbejdet meget målrettet på det her i mange år. 5-6 år, blandt med mentaltræner og optimeret alle de ting omkring mig, som jeg kunne gøre. Men hvad går mentaltræning ud på? Altså, hvordan er det, du har forberedt dig sådan helt konkret? Jamen, altså, man kan jo sige, at mentalt træning er ikke så meget, men det er lige så meget at komme rundt om hele setupet. Hvorfor jeg gør ting, hvornår jeg gør dem, hvad jeg gør, hvordan jeg gør dem. Altså ind på banen? Nej, ikke på banen. Det er jo ude omkring alting. Hvordan man kommer ind i en ny klub, for eksempel. Hvordan snakker man med folk og så videre? Hvordan lærer man sproget hurtigt? Hvordan kommer man hurtigt ind i en trup? Hvordan lærer man spilsystemet og så videre, den stil der? Det er ikke kun den umiddelbare succes i udlandet, der får William Kvist til at skille sig ud fra kollegerne. Han har en BA fra Copenhagen Business School, som han blandt andet skrev under sidste VM. Og han optræder for eksempel også som gæst i litteraturprogrammer på TV. Bliver du drillet med det på landsholdet? Nej, jeg synes folk har altid taget rigtig positivt imod det. Jeg synes, de har altid lavet sjov med det måske, men på en god måde. Hvordan har de lavet sjov med det? Nej, men de har bare drillet mig lidt og sådan ting. Når jeg har haft en bog med og sådan ting, så har de synes det mig nogle gange måske, jeg synes det var lidt tyk og så videre, drille mig med det. Der har jeg nok altid været lidt anderledes i forhold til måske den sådan gængste opfattelse af en fodboldspiller. Og min kollega havde i samme forbindelse som det her indslag blev sendt besøg af Christian Engel, som netop er mental træner for fodboldspilleren. Han svarede på, hvordan William Kvist adskiller sig fra andre fodboldspillere. Jamen altså, med et velkendt ord, så professionel, altså i en mental forstand. Altså mange fodboldspillere, de ser det at være professionel som det at leve af det, altså økonomisk. Men William har ligesom forstået, at det at være professionel, det handler om i højere grad at dygtiggøre sig. Altså at alle dage handler om at dygtiggøre sig og blive professionel i den forstand. Hvad er det, han kan? Han er jo nærmest for meget Mr. Perfect, ikke? Altså, du siger, at han er professionel, ikke? Altså, det lyder jo helt vildt, alle de ting, han overkommer. Han kommer ned til Tyskland, han får succes på fodboldbanen. Når han tager med landsholdet til VM, ja, så sidder de andre og spiller PlayStation, og han sidder altså og laver sin bacheloropgave, ikke? Og så læser han bøger og medvirker i litteraturprogrammer og så videre, og virker jo fuldstændig afbalanceret hele vejen igennem. Er det din skyld? Nej, ikke alene. Men altså, vi har arbejdet i 7 år siden, han kom op i Superliga-truppen på den her refleksive side af det at være fodboldspiller. Så hvad skal man sige, det er en del af det, men kombineret med, at William er rigtig dygtig til at bruge andre perspektiver fra hverdagen, altså også andre eksperter. Altså, det er en af de ting, der nogle gange adskiller ham fra andre fodboldspillere også, det er, at fodbold er en meget macho-sport, hvor man selv skal klare tingene. Og der har William altså ret tidligt forstået, at du kan have rigtig stor gavn af at bruge andre ekspertise rundt om dig. Og det kræver selvfølgelig refleksioner og evne til at tale med eksperter. Ikke? Men undskyld, jeg afbryder og blotter min uvidenhed, men en mentaltræner, er det noget, alle fodboldspillere har på det plan her, det niveau? Nej, det er det ikke. Er det noget, William selv har besluttet sig for, at han vil have? Jamen, det, som William ville sige, så startede det som et skoleprojekt. Det var dog med et speciale projekt for 7 år siden, hvor han sagde ja til at deltage. Det var dig, der var i gang med det var, projekt? Ja, det var præcis mit speciale projekt. Og det fik han så stor gavn af, ifølge ham selv. Eller han valgte i hvert fald, og vi valgte at fortsætte arbejdet. Og det har så, hvad skal man sige, hele tiden udviklet sig, både i takt med, at han har udviklet sig, og jeg har udviklet mig. Men for at vende tilbage til hvad skal man sige, det, jeg synes, der er kendetegnende for William, så er det her med at kombinere det at være virksom, ordentlig og nysgerrig. Underforstået, at han har en evne til hele tiden at handle på tingene hurtigt. Altså, der går ikke særlig lang tid fra, vi snakker om nogle ting, til han springer ud i at gøre det. Det er altså en kæmpe bonus at have i forhold til at få gjort tingene hver dag. Nu er det jo selvfølgelig imponerende, alle de ting, han når uden for fodboldbanen også, ikke? Altså alene det at skulle have sådan et krævende job, som det er at være fodboldspiller. Det er, selvfølgelig har du meget fritid og sådan noget, men den kan jo nemt hurtigt blive brugt til alt muligt fjolleri, som vi jo tit ser fodboldspillerne bruge deres tid på at spille PlayStation og gå i byen og alle de der andre historier, som vi hører så mange af. Der har vi jo altså en William Kvist, som er helt anderledes fokuseret i sin fritid. Det her fokus, han har der, når han har fri, altså hvor han sørger for at slappe af og passe sine studier og så videre, er det noget, som også smitter af, når han er inde på banen? Ja, helt sikkert. Altså, for det første skal det siges, at det er også noget, der gør ham glad. Det er at studere. Altså, det er at lære noget. Det er ikke bare sådan, at han gør det for det er at udholde tingene. Altså, han gør det også, fordi det netop underholder ham at blive klogere på ting, ikke? Men altså, tilbage til spørgsmålet, kan du lige gentage det kort? Jamen, jeg tænker på, om han får udbytte af det her fokus, han har åbenbart hele sin tilværelse igennem, at om det også gør ham til en bedre fodboldspiller? Ja, helt sikkert. Altså, det der mange også, altså, kommentatorer siger, det er, at han har et ekstremt højt bundniveau. Og det betyder jo i sagens natur, at han er tæt på topniveau hver gang. Og det er simpelthen evnen til... Og selv på en dag, hvor det går dårligt, så kan han levere en indsats, som er nogenlunde tilfredsstillende. Og det der, for den mentale vinkel, det der ligger i at være fokuseret, det er egentlig at hele tiden at kunne skifte fokus til det relevante fokus nu og her. Sige, hvem skal jeg møde? Hvem spiller jeg over for? Hvad er det for en situation, jeg står i nu? Er jeg træt? Er jeg ikke træt? Altså, den der evne til hele tiden at forholde sig til, hvor er jeg henne? Hvad kan jeg lige nu? Og så videre. Altså, det gør også, at for eksempel, at han bliver skiftet ud i den her kamp, hvor I har været nede. Det er på baggrund af ham selv, at han selv mærker, at der er noget på vej her. Jeg må hellere træffe valget om at gå ud, så jeg sikrer mig at blive ved med at spille. Ganske kort her til sidst, Christian Engel. Hvad kan vi lære af William Kvist? Nu har vi jo ikke dig til at mentalt træne os, men hvis vi skulle prøve bare at leve lidt op til Mr. Perfect, hvad er det så, vi skal gøre? Jamen, der er to ting. Den ene ting, det er, at hver dag skal give mening. Altså, det er derfor, han siger, at sæsonen i Stuttgart har været lang. Det er, fordi han skulle kæmpe hårdt for, at træning gav mening, fordi det var indimellem meget, hvad skal man sige, tysk, hvis man kan kalde det. Så det gjorde, at han hver dag skulle stille spørgsmål, hvorfor træner de sådan her? Hvordan kan jeg bruge det til mig selv? Hvad giver det mening for mig i forhold til min karriere? Og to, det jeg synes, der er, jeg selv lærer af ham, det er det her med, at hurtigt at agere på tingene. Altså, hurtigt at betale på hvis man får en regning ind ad døren, ikke, så er der mange, der venter. William taler den dag et. Altså, og man kan bruge det i alle livets forhold, ikke? Altså, som får tanken om at kysse kæresten, så kys hende. Altså, det er det, der giver ham energien. Det tror jeg er hans hændighed. Det er, at han lynhurtigt agerer på de impulser, han får. Og det sagde altså Christian Engel, der er mentaltræner for fodboldspilleren William Kvist, som bliver en af de fodboldprofiler, man kan se spænde rundt på banen til sommerens EM i fodbold. Og hvis der er nogen derude, der ikke lige ved, hvem det er, så er det ham den mørkehårede, lidt lille i det, eller... sådan medium høj, han løber rundt på midtbanen og helt præcist 184 cm høj. Er det fedt med forvaskede jeans? Hvad for nogle solbriller skal jeg købe til sommer? Og kan det virkelig passe, at mavebæltet er ind til andre end kinesiske turister? Asger Juhl allierede sig i sidste uge med, hvad han selv kalder en af de hotteste kvinder i modverdenen, Pernille Theisbæk, for at hjælpe kvinderne helt moderigtigt ind i sommeren. Jeg sidder sammen med Pernille Theisbæk, som er blogger. Du har bloggen lookdepernille.com. Hej med dig. Hej. Og du er jo også modeekspert på tv og nu også i radioen. Kan du prøve at fortælle mig, hvad man skal gøre, hvis man skal ud og være sådan lidt smart som kvinde? Jamen altså, denne sæson, så tror jeg rigtig meget på denim. Og det er denim all over, altså både shorts, nederdele, skjorter. Og denim, det er det, vi kalder for cowboytøj, ikke? Ja, altså hvis man bor eller levet i 80'erne, ikke, så er det cowboy. Men nu er det bare denim for at være lidt moderne og lidt internationalt, så kalder man det bare denim. Men jeans er jeans. Og det er fedt, hvis man mixer både en denim skjorte, cowboy skjorte, med et par jeans. Og mixer farverne, altså denim all-in er bare, eller all-in-one, så på to er rigtig fedt. En heldragt simpelthen? Ej, nej, altså hvor man kombinerer både, altså en grå skjorte med et par blå jeans, og så et fedt bælte, og så nogle støvler eller et eller andet. Og så hvis det bliver varmt, så kan man jo tage sine cowboybukser og så klippe dem i stykker, ikke? Ja. Så de bliver korte. Ja, det kan man gøre. Altså som jeg lige forklarede dig lidt tidligere, så hvis man har en er hjemme og har en anden gammel, kedelig denimmeddel, som er lidt for lang, så kan man klippe dem kort, så den bliver lidt travlet sådan noget, fordi det gælder om, at det er lidt kort her den her sommer. Gerne et lovkort, også med shorts. Det synes jeg også er helt okay. Asger? Ja. Ja. Jeg skal lige høre, altså os kvinder, vi skal jo altid have alt muligt med i små tasker og så videre til mænds store undren. Men det der med, med taskerne, jeg har set mange sådan smarte typer gå rundt med sådan en, altså sådan en læderbæltetaske, altså som normalt skal sidde på en tysk turist foran sådan en læderbæltetaske. Men så tager de dem altså over skulderen som en håndtaske. Skulle det nu være moderne? Jeg ved det ikke, men jeg vil selvfølgelig lige rette spørgsmålet videre. Ja, tak. De her lædertasker, man kan have rundt om maven, som tyske turister nogle gange har på, sådan en mavebæltetaske, kan man nu have over skulderen, siger vores vært derinde. Har du hørt om det? Ja, altså jeg kender, Yvonne Kone laver nogle ret fine lidt mavebæltetasker, som man kan få over. Hele tiden er det ret fint med små tasker, den her sæson også, at de ikke er så store. Jeg har selv en med, som er meget fint. Sådan et skuldertaske-agtig, som gerne må hænge lidt nede. Og særligt også mavebælter er også ret fint. Altså det er sådan lidt mere street. Nu må jeg lige få spørge, fordi du er jo sådan meget, meget smuk og meget, meget ung. Men der findes jo også sådan lidt småfede, almindelige piger derude, som selvfølgelig er søde og rare og sjove og alt det der. Men måske ser de bare ikke så godt ud. Kan man godt have, altså hvor tykke lår må man have, før det er okay at gå i helt små, korte bukser? Det ved jeg ikke. Altså, det er jo sådan lige svært at sige med, hvad man har store lår, men altså alt, hvad der er mørkt, er jo godt, hvis man har lidt mere hvide på neden. Altså, fordi at sort, det slanker. Så man skal måske ikke hoppe i de hvide jeans, som man også ser rigtig meget af i den her sæson. Men måske hoppe i et par mørkegrå eller sorte, som er lidt mere slanke, og så gå med noget, have noget lidt mere lyst på for oven, så det, man fremhæver det for oven. Og ser smalere ud. Asger? Okay, ja. Et til spørgsmål herindefra. Solbriller. Jeg skal ud og have nye solbriller. Jeg har også set mange, igen, smarte typer med sådan nogle kugle, runde solbriller med sådan et tykt stel. Er det det? Ja. Jeg kan lige rette spørgsmålet videre. Solbriller? Skal det være sådan nogle runde solbriller med et tykt stel i år, eller hvad er vi ude i? Jamen altså, i dag har jo min gamle Wayfair Ray-Ban solbriller på, men jeg har også selv et par runde. Jeg synes, det er ret fedt, men solbriller er ret individuelt. Altså, jeg synes, det er vigtigt at gå efter dem, der klæder ens ansigtssæson, frem for at tage dem, der er lige frem sæsonens tendenser. Og sådan sagde altså Pernille Theisbæk, der er modeblogger til Asger Juhl, godt hjulpet af Katrine Bral Pedersen fra studiet på 24/7. Og dagens udsendelse er jo dedikeret til sommeren, og jeg har også efterlyst nogle sommer-sms'er fra jer. Hvad er det bedste ved den danske sommer? Og jeg har fået en, den siger, det bedste ved den danske sommer er, at her ikke er lige så varmt som ved Middelhavet. Og jeg ikke behøver at holde sommerferie, men kan holde min ferie og tage syd på, når det er møgvejr i Danmark. Med venlig hilsen, Olav. Og du kan også sende mig din sms, den kan du sende på 42 600 247. 42 600 247. Og med mig her i studiet har jeg jo Rikke Forkammer. Du er forstander på Krogerup Højskole, og du har indvilliget i at hjælpe mig med at komme med lidt større perspektiv på alle tingene og binde det hele lidt sammen. Og noget af det, der fylder i din sommer, det er sommerkurserne på Krogerup Højskole. Altså det her, hvor man tager afsted en uge eller 14 dage, i stedet for at tage ned og ligge ved poolen eller ved stranden og lave ren afslapning. Er det ved at blive sådan mere en tendens? Altså, er folk vildere og vildere med at komme på de her kurser, hvor der også er indhold, eller hvad? Det synes vi, der var for nogle år siden i hvert fald. Det ser ikke sådan meget godt ud her til sommer, hverken på Krogerup eller på nogle af de andre højskoler, har jeg hørt, at der er lidt nedgang i tilmeldinger til vores sommerkurser, hvad vi jo ikke helt forstår, eftersom de jo er så gode. Det ved jeg ikke, hvad det skyldes. Ja. Jamen, så kan du i hvert fald få lov at gøre noget reklame for dem her. Så kan man måske nå at melde sig til. Et af de kurser, du står for, altså som du også er lærer på, kan man sige, det handler faktisk bare om at sidde og snakke om livets store spørgsmål i hverdagen. Kan man beskrive det sådan? Ja, det handler om at forholde sig til sit eget og andres liv. Hvad er et godt liv? Det hedder I lyst og nød, jagten på det gode liv. Og det handler om både at snakke med hinanden, men det handler også om at høre noget fra specialister, som på en eller anden led ved lidt mere end os andre om, hvad et godt liv er. Og det bliver så perspektiveret af mange forskellige slags folk, af skuespillere, seksologer, psykologer, filosofer osv. For eksempel Sonja Oppenhagen, skuespiller, kommer Anders Fogh Jensen, som er filosof, og Ingrid Heland, som er parterapeut og seksolog, og Mads Vestergaard, som er filosof. Og sådan. Altså, der kommer mange forskellige folk og ligesom kommer med input til, hvad er et godt liv. Men det lyder jo nærmest lidt som noget, der kunne ende i sådan en psykologgruppe-session. Altså, bevæger jeg ikke ud i noget, hvor det kan være lidt svært at styre, at man ikke havner det forkerte sted med de her deltagere? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Men det er også fordi, at deltagerne, der kommer, er de er ligesom klar over, at der er en skillelinje mellem det private og det personlige, eller når de sidder og snakker i grupper, så prøver vi at lave en ordstyre, så der ikke er nogen, der virkelig kommer godt i gang med deres eget indre liv, som måske ikke er interessant for andre. Men at man prøver alligevel at holde det på et plan, sådan så at alle får noget ud af det. Og du har været med på de her kurser, eller stået for de her kurser faktisk i 25 år, fortalte du mig. Ja. Har der været nogen, jeg er så klog. Ja, har der været nogen udvikling i, hvad der fylder? Eller er det bare sådan lidt tilfældigt fra år til år? Jeg synes egentlig, at det er en lille smule tilfældigt fra år til år. Eller man kan sige, at vi prøver at lave sådan en vifte af folk, der kommer med input. Og den vifte er forskellig fra år til år. Men jeg tror, at det er som deltager, at man får noget forskelligt ud af det fra år til år. Det gør jeg i hvert fald selv. Det var helt andre ting, der optog mig, da jeg havde små børn, eller da jeg blev skilt, eller da jeg blev gift igen. Eller det er ligesom, man, jeg gennemgår også mit liv, hver gang jeg har i lyst og nød, fordi det er helt nye ting, man fokuserer på. Vi taler mere om de her kurser, man kan melde sig på Krogerup og emnerne på kurserne senere. Men nu skal vi over i den lidt mere poetiske del af det her med sommeren. Mit livslys er ude at svømme, min næste er gået i seng. Jeg står ved en korsvej og savner dem begge to. Og det er altså ikke mig, der lige har fundet poesien frem eller ind i mig selv. Det er C.V. Jørgensen, der i nummeret Skygger og Skønhed synger om enten en meget smuk eller fortvivlende situation, alt efter hvilke ører, der lytter. For når jeg hører nummeret, så tænker jeg altid på en lun og mild sommernat med mor i vandet, og hans elskede bader i havet, mens han står et stykke op ad stien derned, og lige ved det kryds står han og tænker og ryger en sidste cigaret, inden han skal hjem til sin lille unge, der ligger og sover trygt i de nyluftede dyner. Mit livslys er ude at svømme, og min næste er gået i seng. Jeg står ved en korsvej og savner dem begge to. Men måske kunne det i virkeligheden også handle om at være rigtig fortabt. Jeg skal ikke kunne sige det. Her kommer der i hvert fald den sang, for den vækker sommerminder for mig. Et vognlæs af døde idéer. En digter, der flæbende skrifter. Et intet, ingen andre ser. Et hav af panik uden mæle. En skibers grønne. En ghetto på gloende pæle. Et herrens hus, hvor ingen vil bo. Mit livs lys er ude at svømme. Jeg står ved en korsvej og savner dem begge to. mens alle dine støvede kustoler længes efter dit og dig. Første time af den her udsendelse, dedikeret til sommeren, går på held. I næste time skal vi høre om EM-fodbold, mindes den gamle sejr, og jeg regner ikke med, at der er nogen, der er i tvivl om, hvilken en det er. Klokken bevæger sig op mod 8, og nu er Jakob Jæsen Vilkens kommet i studiet for at give dig de seneste nyheder.